برم نخو بدن نخو نبرا کنن فاید سیل جدی جمع خارا وخنا الملک کپ کنن چی کلی فی فیس بک دون کفر دونو برم بمون مصطفى صلى الله عليه ربنا وشرفه نفس شهيد وحسنك كنتم غيرهم ظلم أبرد في العشر يا أمسار اسمك بقوم دوم آدم بنا جلد بقوم جهة مصطفى صلى الله عليه وسلم بجهة مدفل قرب بحجي مدينة نتلي مصطفى كان برد يا تبنتم فكرنا بتحبرون يوم الكتي موين تفعل لك أرون نبي جيب وشيد عز مالك مكما شيء تبير مفعل ويروك دو توا بجي دوس من الفيل البور بيما نحن دوس يوم نبي جيب من عندما من كنت رجيت جيب ويري دي سيري بمي توا كبنت يمكي لفن بنت لفن بنت كلا تصور والله وحلي في جرى جسده جو القرآن وقال الله تجادل أهل الكتاب لمجدد إلا بلتي هي أحد منه لا ينهي جوجو جو. قلنا فيه بلد ورن تيتين نصراني اليهود يا الله مخلوق واكر مصطفى منه ترجمو ترني ورن تيتين نوم بأرمال لهم أرمال لهم تخل نياري دجو برحة boobaren te ñom ñu yey bu ñu yey ñu musulo ci diiné ru soso fa so ba ñu ñu roy ñu yey ko tuk dem yu wax lu ñu dëpp te ko wax lu ñu dëpp dem sax ko nopp la ci jadi ñu ëmul kitab ci xam xam ba lay ñay yey ñu yey ñu musulo ci diiné wala nga bañ ko lay yey ba jëlé lu ñu dëpp indi te lool ko def dem sabara waye du ma gëlen mané nak ñun ñepp ñu ñepp ñi fi dëgg xalaat na né dañu d'accord né nabi yoonentu bi waaw am bi taw ñu la xër na ñu sax ba passé né mo gën ci yoonentu bi adu kay ni se pourou la ni se pourou ni mohammed yonentou ak na ni se pourou ni mo gën ci yonentii ci dajji malik nak lolu lolu beugal leral la do xam ko la tek waxo ba ante la ko la nga mon ko tontu le fess nopam mom la def muy 9e bout maw yow ko tanga wax wax bu reek ci ko tire da nga ne bu kenn naa jéeg di kenn ndéem siira la bu kenn la xasee dem fenn ci Sénégal ndéem siira la ñu ne ko sang bu toll noonu kenn du ko am réere ko mu ne bu leen saa di India man ñu leen ko tere suma dënn bii bu ngeen dëkku asda kenn parce que xam ni maam na bi ngi si yoo xam ne diyaar nekk na ci xam-xam ba duróoti ba aw fara xam ci yoo xam ne aalaa mu dina leen ñu ne jëli ñi si dënn si ci def ak ci ci def di ko laaj point par point ba acc nag ne dañu wax ne nabi yàllaa ko yoon ni ba dëggal nañ ko mu ne foofu nag daa leen di tëmt tëmt lu leer ñeent sax maa ko ne xam naa ne Mustapha dañ ko yóbbu xam naa kañ ci yóbbu xam naa fan lañ ko ko yóbbu xam naa kañ lañ ko ko yóbbu xam naa nan lañ ko ko yóbbu jeexul boo xamee fan la xam nan la xam kan la xam kañ la day jeex nan la aw defet la fan la faraas la kan la jëmma la kañ la waxtu la ci dabu ko fi al-Qur'an ka dekk xam nga kii kenn mënu ko firi, nebi sax mënu ko firi, yàlla sax sant ko mu firi ko. Li tu bëyi ni li naa si ma am si fii nii li tu bëyi ni li naa si ngir nga leeral la leen ni may li ma wàcc si yow ndax téere yi ndax bi nga sant leeral la ñu ne leeral na ñu ne na mu leeral daf ne Qur'an laa tosa ajaajibu laa tosa leeral na leeralal nit ñi waloor bi téere bi mu ne téere la boo xam ne mënuñu ko takk ay téemaanam mënuñu ko wañ wax wax waaye bu firi de dugub jaan bi daal boo jël ba mu si soq soq bu rafet suufa wala tayal yemal foofu tayal jóof bu siim de bu siimee am ku ñëw yor ba fa cóom day dëñi mu cef bu siimee am ku bëgg a baasi ñor yor neexam day dëñi boo siimee am ku indi mfoowoom bëggal caas bi day dëj bu ci ficcere bi rek ku indi neex siir ku indi soow siir ku indi baasi defar ku indi maa kenn ku mbuum defar li su bay li nas waaye yow yow kaar yow kaar ci ay mbuum rek nga bëgg sax nga ñuy suñ nag nay def dëñ waaw boo àggee fii nag taxawal mais da ngay seet ñu ngi dugg ci bunti bi léegi ñu ngi da ngay seet ay dinari ko yow ma yëfirul max nga ci dëgg maa ngay jàng xama min aqili wu yëfirul maru min ebasi wu yëfirul maru min ummi wu yëfirul maru min saibati wu yëfiru ma ummi min bani yi wa banati yi wa awlati nga dëgg si ndaabkat wax bi ni muy réjë barke sidi bu jóodu tax na yàlla waxul ak mun yow ma yaqul kaafir bi ci dëgg feel na boobu yow ma yaqulu kaafir waxul yaqulu naas waxul yaqulu alamina yow ma yaqulu kaafiru yàlante bi nga déglu nag nga déglu aay bi topp ko bi sëñ ji bàyyi leen ko xel diis na loo di diis loo loo bëri bëri tiyaaba xet boo ak daa naq xet loo bëri bëri tiyaaba xet boo ak daa naq xet lu sa bàkkal néew néew nga naw ko ngir yéen di loo tuuti tuuti bàkkaar loo tuuti tuuti bàkkaar boo àggee ak naq xet yéen de yéen a moom yëf yi waaye daal yéen a ngi sakk sa bu métti fii sa yëf yi dañu wax ne gannaaw mag ñi ak ñi fiy julli am na ansaaru maalat suñu wax waxi xamat di ko wax ci rasulullah wax dëgg yàlla te du yàgg ñu mën na tekk tuuti bopp surtout nag nga def faaxa faax ak kii wax sëriñ bi ñetti classes a am ci dina déparé ba ba ñuy roba am na ñu yem ci benn classe bu jotu bi pour génn dee am na ñu dem di seen classe mais toi seen classe bi ngay génnee waa de sa diplôme dem àjjana muy ban premier ba nasul amara suratu barka ci kir kiri la génn ci ñoom ci lax su wéewul xeem ci dugg ci classe nasul lawama soo kir kiri ba génn dem ci bi ancien bërëbi dem ci nasul mun baxna namu may na namu nag lañ lan il vient ila rabbik radiya mardiya fa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati yow ñu ci yàlla bool yow ma yasirul marfu min aqihi wa ummihi wa abdihi wa haibatihi wa banihi ñu tiit mu ne li ku limri li ci tiit ok génn nga waxul li ku limri min kum alxuraan jëmu na bu wax ak julli def leen def kanam muy wax ak yëfatal ñu jox gannaaw bu nee wuum rek ñoom ndax ngor gi per na nu mu ko liggéey ci xilaas sa bi parce que min waaru alxuraan rek li liggéey xilaas sa ko ko مخافة إن تكونوا تاتوا تعلمون تاتوا مخافة سئلهم يعلمون يا كما تعلم تئل وترجون تاتوا ما لا يرجون وتاتوا بني ويوم يوحل بياني ويكفن كله بكيحن ويوم لا وفي ألف بيرنا يوم كنا لكل مرين منهم waxul li ku limri min kum jàngal sa lañu ba muy jeex li ku limri min kum yoomi si laaun yoxani e ndax wujuwul yoomi si mosira daadikan mustabsira wujuwul yoomi si alaa kamara tasaako sa tatara na leera jotu mi ulay kum ko sa leera jota suma yàlla dimbalee nakkaa def nu bokk ci xëyru uuma ci dugub suñu fàggu kiif boole ma ak suñu góor gu bax kii man day si utu naa ñu bañ ñi ma jëg yi xam ni man daa taxumaa bëri kump ci keneen baay ci leneen maa ngi ci suñu góor gi maa ngi ci rek ku dee yàlla bu kenn dem bàyyi ma ci ku ñëwit ñu ñëw yàlla ñu bëri fekk ma ci maa ngi ci te it nu ma gën noo gën a yëre téere yi di si gi di xool nit ñi di si gi di yëre gën ci rek yàlla na yàlla yàlla ma ko yàlla feel si daañ malik di sa ulaama xeer yàlla ma ko yàlla feel di jaay si gi awalina wal aqarin bunte ngii bu juróom-ñeente bu leen leeralal léegi leeral goo xam ne dafa ko fekk feneen tudul ci téere bii ci fan la ñu yónni ne suñ noppee wax la kañ lañ ci yónni suñ noppee wax la kan lañ ci yónni suñ noppee wax la nan lañ ci yónni ñu ne si kan lañ ko yónni ñu Yeah. سيداجيك مالك انا راح هو صلى الله عليه وسلم رؤيا كان في لاقي شب لم يهمني كلا ذابي بعربي بنيو خاربو مدي فعولا جنيو أسف فاعل جنيو أسف فاعل ولا مفاعيلا جنيو أسف ميمك ci way ko nak indi chief day dal di yak arul mawduna fi ñuk chief yi dem jeli lettre arab da fi wiss lettre bu nek chief lettre bu nek chief mu dal ci abashata ba mu jeex dama ko waxon ci jang xale li toujours di ben ba di ñaar jim di ñett del di ñent waaw di juroom waaw al kubir di juroom waaw di juroom ben rasay di juroom ñaar hablon ko di juroom ñet ta tank di juroom ñeen yana rab di fuk ñu bayyi bass dug ci 10e keer ben l'âme 30, même 40, non 50, ça 60, rien de 70, ça 80, date 90, nous baillons 10e du petit centain. Ça 100, ra 200, si nous sommes 300, ça tombe 400, nous sommes 500, ça donne 600, ça donne 700, ça tombe 800, rien de 900, ça donne 1000 à Badia de Vigia. Si la marine, nous envoyons deux, voilà quatre, voilà cinq lettres, les indices, t'es qu'au place chiffre. Y'a même la canine qui y'a une, n'est ma wow. Ma renne, min baby taille, y'en a un neuf. Ça tant que normal, ça tant que moi neuf. Voilà, min, neuf, votre stèle, l'âme, l'âme 30. L'âme 39. Waaw li lo xamni ya nga jëm ci 40 ans so amé 39 jëlëñu yow mu sax ci 39 yi suma cité score tax na nak 6 mois 39 ak 6 mois su doon tok kon xëñna am dé su doon tok go passé na waas passé na sébé passé na suuf ku bëkk na neex dal bu duggé ci kër gi xam liñ ciy togg lan fofu na yéne bi commencé ra bu guddé muy gis lo xamné su barké tay mu netti ko day xew ni kan ci la ko sukki ni lo gis diggi bëcc té ko gis lam ñëy imi lam ñëy imi gëlemu mer mandi bu ko xamné diggi bëcc nga gis té ba ngay gis gëlemu mer mandi bu ne muy wéré non la gentek ne bi wér ndax booba 6 mois ko déssé proposition grave bi ñëw ci iqra ñu takkal ko ko ci yaay yaay wa mu désir ci li ñu takk grave bi iqra ci la proposition bi ñëw bi mu déssé nak ci dañ mel ne bi mo amé 49 ans ñu tuddé 6 mois raa kan ci la ko subi mu melni nak la ci bëref konto nako ñun laaju ñu loolu dañ ne kañ lañ ko yoni mu salé diglu rek bét bi li ci gor gu wax ci benn bét bi wala arsaluhu ila amina uddan wa rahma kon da ngay laaj mu ngi am ismada geslun bila wolomi arsala yettena ñu ni ci ku yettu bu ci taxal sa xel gi nak mafkul تقديم المفعول عن الفاعل لربتي ولبرر تخ دغنا نوا ارسل يدنا ما في لي يحل كو يبر لا ويحل كل يبل دي لسي تي اتخير دي فوق مصطفى انا يبل العالمين شي من يف قر لن قدام ارك من ورحمة يوريس ولا ارسله بندكاتي خامني ني غورغي بندينام اوتنا بندين يو باي ولا ارسله الى العالمين ارسله هدى ورحمه اسم دا جسم بلا وام من ارسل في اليقين في اليقين بين نياري بفكون هو موي مكول بو جيك بي ودان موي مكول نياري بي ngal haji malik ne wa arsala yeblena ni ne mo sikuy mun la wiya ngal kum yebo ni hu mustafa sallallahu alaihi wasallam ngal ko fam ne alini ni cin bindif ngal pour lan mun wudan ngi gindile wa rahmatullahi wa barakatuh ni nak yam mun isman ha bobu gundum passene jeh lu jeh lu moy firi ak ak nepp da lu gaway bayyi xal jeh lu moy firi wax ban ngeen fukka way jiss lu biitam jim tu wala rasin fiatna lo am diis lama la di faran lo am xam nga lu mo di jexal wax munum bula wami ma wax wax bi ci dul ndox ma wax wax bi man ala di malik ci dul def arsala yeblena kam la wu yalla